בדרכים בכל סוף שבוע. כמה נדבר על הדרך נמנוע ונמשיך לנהוג כאילו כלום לא ידוע. מדוע כל אירוע לא נחשב כמו פיגוע, סתם עוד הרוג ופצוע, וכמו שזה בא זה הולך, עם שלם את השפה נושך ומושך. אבל אנו כאן להזכיר לכולם שהגיע הזמן כבר לפתוח עיניים. הגרף לא יורד, הוא עומד על 20 הרוגים בכל שבועיים. עוד יום ועוד אחד מת, נעשה משהו בנידון, לא נתלבט. נתאם בין הרשויות, לא נתלבט. זה הרגע לצאת ולתת את האמת. אז את הגשם כן רק בעיתו בכל הדורות, כולל הזירות שמעבר לים. לא תגיע למספר כל כך עגום ומוגזם. עשרות אלפים מתים בישראל על הכבישים, וכל שבוע עוד 10. ומה אנחנו עושים? עוצמים עיניים, מנסים לא לראות, לא לשמוע, כדי לא לטבוע בין הבעיות שאנחנו חווים כאן באופן אישי. מאמין בתוכי שזה לא יקרה לי. אז איפה אסטרטגיה, אה? ומה עם תחבורה ציבורית? מי יביא גואל לעם ישראל, ומתי תהיה כבר תפנית? את הגשם תן רק בעיתו, מפזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק בעיתו, מפזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כל שנותר זה רק לבקש שיחזור, חייב בידיו שאלוהים ישמור, שחבר גיבור יקום ויעזור, ולא ייתן לו ללכת על ההגה שיכור.